Zbliża się godzina 18. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Serwis informacyjny Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Już znamy plany Komisji Śledczej do sprawy VAT-u. Komisja Europejska wesprze rolników poszkodowanych przez suszę także w Polsce. Litwa publikuje dokumenty o zbrodniach żołnierzy radzieckich. 5 świadków na początek stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Mają wyjaśnić, dlaczego wpływy z tego podatku w latach 2007-2015 były niższe niż zakładane. Pan profesor Witold Modzelewski, pan Jan Wincent-Rostowski, pan Zbigniew Ciąkalski, Andrzej Czuma i Andrzej Seremet. To z jednej strony wiedza pana Witolda Modzelewskiego, który kogoś w roli eksperta, ale również w roli osoby, która spotykała się z różnymi osobami, domniemamy, przekazywała pewną wiedzę różnym osobom w państwie. Pan Jan Wincent-Rostowski, no sprawa absolutnie oczywista, jako osoba konstytucyjnie odpowiedzialna za skarbowość, za pobór podatków, za stan finansów publicznych, jest świadkiem, powiedziałbym, oczywistym. Przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS-u dodaje, że pozostali trzej świadkowie byli związani z wymiarem sprawiedliwości. Osoby, które były zwierzchnikami prokuratury, dwóch ministrów byłych sprawiedliwości w czasach, gdy im podlegała prokuratura, i pan Andrzej Seremet, czyli zwierzchnik prokuratury w czasach, gdy już była ona wyodrębniona i nie podlegała ministrowi. Zdaniem szefa komisji ci świadkowie mogą być przesłuchani do listopada, a następnie mają być zgłoszeni 12 września podczas kolejnego posiedzenia komisji. Mirosław Pampuch z Nowoczesnej pyta, dlaczego przewodniczący mówi o świadkach, którzy staną przed komisją, a jej członkowie nie mają do tej pory wszystkich materiałów. Oczekuję, że w jak najszybszym czasie zostaną wnioskowane przez komisję dowody, dostarczone wszystkim członkom komisji, i dopiero wtedy komisja zdecyduje, kogo będzie przesłuchiwała na kolejnych posiedzeniach. Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą, by komisja zajęła się także ściąganiem VAT-u po dojściu do władzy PiS-u. Argumentują, że luka VAT-owska wciąż się powiększa i komisja też powinna się temu przyjrzeć. Komisja Europejska potwierdziła chęć wsparcia rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Swoją propozycję Bruksela zapowiadała na początku miesiąca, a to odpowiedź m.in. na apele Polski. Beata Płomecka. Zgodnie z propozycją komisji rolnicy będą mogli otrzymać dopłaty bezpośrednie i fundusze na rozwój obszarów wiejskich z wyprzedzeniem już od połowy października, zamiast czekać do końca grudnia. Komisja zgodziła się też na zwiększenie zaliczek dla tych, którzy korzystają z unijnych funduszy. W przypadku płatności bezpośrednich zostaną one podniesione do 70%, natomiast w przypadku pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich do 85%. To długo oczekiwana propozycja przez wielu rolników po gorącym i suchym lecie, mówił rzecznik komisji Margarity Skinas. Ponadto Bruksela zaproponowała m.in. odstępstwo od obowiązku zazieleniania, potraktowanie upraw ozimych jako międzyplonu i skrócenie 8-tygodniowego okresu utrzymania na polach międzyplonów. Oprócz Polski o pomoc zwróciły się m.in. Belgia, Niemcy, Francja oraz Irlandia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejneński sąd postanowił o zakazie wykonywania zawodu przez Andrzeja B., lekarza pogotowia w Sejnach. Lekarz jest oskarżony o dwukrotne nieudzielenie pomocy pacjentowi i narażenie go na utratę życia. Pacjent po kilku miesiącach zmarł. Sprawę zgłosiła do prokuratury jego żona. W Trójmieście trwają obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych organizowane przez Solidarność. Właśnie teraz rozpoczynają się uroczystości przed pomnikiem ofiar grudnia 70. Biorą w nich udział przedstawiciele władz Gdyni oraz byli opozycjoniści. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, co teraz dzieje się przed pomnikiem? Przed pomnikiem zebrało się kilkadziesiąt osób. Na miejscu jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, byli opozycjoniści, przedstawiciele Solidarności oraz Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem. Za pół godziny nieopodal w sali koncertowej Zarządu Portu Gdynia zacznie się uroczysta gala połączona z uhonorowaniem 31 uczestników strajków sierpniowych. Odznaczenie Bohaterom Sierpnia 80 Gdynia otrzymało dotąd ponad 700 osób. Podczas uroczystości będzie można też obejrzeć premierę filmu Andrzej Kołodziej, Bardzo polska opowieść, w reżyserii Marii Dłużewskiej. A główne obchody odbędą się jutro w Gdańsku. W części z nich weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Dziękujemy, mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dodajmy, że równoległe obchody sierpnia 80 organizują byli opozycjoniści związani z byłym prezydentem i pierwszym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Litwa rozpoczyna publikację dokumentów dotyczących zbrodni popełnionych w tym kraju przez żołnierzy Armii Czerwonej. Jutro mija ćwierć wieku, odkąd wojska radzieckie wycofały się ostatecznie z tego kraju. Kamil Zalewski. Dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Wiele z nich pokazuje, jak wyglądała represyjna działalność różnych instytucji radzieckich w latach 1944-1953. Centrum rozpoczęło publikację od materiałów dotyczących Armii Czerwonej, gdyż 31 sierpnia minie 25 lat, odkąd jej żołnierze opuścili Litwę. Wynika z nich, że żołnierze radzieccy dopuszczali się w rejonie Kłajpedy i Szilute na zachodzie Litwy masowych gwałtów kobiet, niezależnie od wieku czy narodowości ofiar. W komunikacie wydanym przez centrum możemy przeczytać o barbarzyństwie czerwonoarmistów na tych terenach. W dokumentach dobrze opisane są także strzelaniny pijanych radzieckich żołnierzy, rozboje, podpalenia domostw i inne zbrodnie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najpierw o jutrzejszym dniu. Od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie zachmurzenie będzie duże i miejscami tam przelotne opady deszczu. A po południu w Karpatach i w miejscowościach podgórskich mogą trafić się burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie okresami duże i miejscami tam niewielkie przelotne opady deszczu. A co w sobotę? Na północy i na ziemi lubuskiej zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na wybrzeżu zachodnim niewielki przelotny deszcz. Podkarpacie, południe Lubelszczyzny. Tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami jednostajne opady deszczu. A w pasie od północnej Lubelszczyzny przez Kieletczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę miejscami burze. A zatem sobota jednak, proszę Państwa, w przeważającej części kraju tam może popadać i nie zanosi się na ładną, słoneczną pogodę. Trzeba zatem być cierpliwym. Poczekajmy, może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Jak ciachnąć o 50% więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w multi-multi. Od 27 sierpnia do 2 września, typując 6 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać, o 50% więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na pierwszy etap przesłuchań Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Od 4 do 6 września w sali kameralnej Filharmonii Narodowej recitale młodych pianistów z całego świata i wyjątkowe brzmienia instrumentów z czasów Chopina. Współorganizator konkursu, program Drugi Polskiego Radia. Polecają Polskie Radio Chopin, Telewizja Polska, Orlen, Lotto, KGHM. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Trzech mistrzów. Black and White. Robimy tak. Bierzemy kuchnię i tysiące naszych mebli i dajemy rabat do 30%. To dajmy jeszcze 20 rat 0%. I pysznie. Do 11 września RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black and White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Nasza piosenka dnia to Sam Fender. The anniversary is a short life, but they come back around at breakneck speed. Months been so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. You close your eyes, learn no pain, nobody ever could. nasza piosenka dnia, Dead Boys, Sam Fender. Mamy rozwiązanie konkursu biegowego. Pan Andrzej ze Szczecina zaproponował 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech biega, biega nam, niech biega nam. A kto? Każdy z nas. Gratulacje dla pana, zestaw, który trafi niebawem. A proszę państwa, teraz już zajmiemy się polskimi emigrantami. Zapraszamy do Trójki. Tylko co piąte dziecko polskich emigrantów w Irlandii uczy się języka polskiego w placówkach edukacyjnych. Niektórzy rodzice po prostu uważają, że nauka kilku języków naraz jest niepotrzebnym przeciążeniem dziecka. Choć eksperci uważają, że jest odwrotnie. Od września startuje kampania społeczna Kto Ty Jesteś? Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Akcja skierowana jest do polskich rodziców żyjących poza granicami kraju. Od prawie 2 lat mieszkamy na południu Hiszpanii w Andaluzji. Córka na chwilę obecną chodzi do hiszpańskiego przedszkola, wcześniej chodziła do hiszpańskiego żłobka. No jest to bardzo kuszące, gdy dziecko już opanowuje drugi język, w tym przypadku hiszpański, ale przyjęliśmy zasadę i trzymamy się tego sztywno, że u nas w domu mówi się tylko i wyłącznie po polsku. Takim głównym mitem to jest na przykład w moich rozmowach z rodzicami, głównie z mamami, to czy dzieciom się języki nie będą myliły. Agnieszka Matys-Fowley, wicedyrektor szkoły polonijnej w Dublinie. Druga obawa jest taki mit, że dwujęzyczność opóźnia rozwój mowy u dzieci. Czy trzecia obawa, że dziecko nie nauczy się wystarczająco szybko i dobrze języka kraju osiedlenia. Dzisiaj nie można już sądzić, że dwujęzyczność może powodować jakieś szkody w mózgu. Profesor Jagoda Cieszyńska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Te badania, które są prowadzone i będą nadal, pokazują, że dwa języki przekazywane, czyli od początku dziecko jest zanurzone w obu językach, powodują, że dziecko buduje dodatkową strukturę do przetwarzania kodów językowych. I mam na myśli także język fizyki, chemii, filozofii. Oczywiście korzyści jest mnóstwo. Dla mnie, jako mamy trójki dzieci dwujęzycznych wychowujących się w Irlandii, mój mąż jest Irlandczykiem, więc powiem, że dla nas to jest jakby trochę podwójne zadanie. I ja sobie nie wyobrażam, żeby moje dzieci nie były w stanie swobodnie rozmawiać, komunikować się z rodziną mieszkającą w Polsce. Klara już widzi, że dzieci na placu zabaw jest w stanie z nimi wszystkimi się swobodnie porozumieć, że możemy iść w Polsce do kina, możemy iść do teatru. No po prostu czuję się jak w drugim domu. Mieszkam w Niemczech, a moje córki są w wieku 30 i 28 lat. Kiedy poszły do przedszkola, jedna po drugiej wykazywała taką samą cechę, mianowicie wracały do domu i zaczynały do mnie mówić po niemiecku. A ja do nich mówiłam po polsku, że nic nie rozumiem, chociaż oczywiście wszystko rozumiałam, ale to była swego rodzaju moja metoda. Jak chcecie coś ode mnie, czy chcecie ze mną porozmawiać, to proszę mówić po polsku. A co jeżeli dziecko powie nam, że nie chce? Nie chce, nie ma ochoty, nie widzi sensu, jest zmęczone. Oczywiście, że może tak powiedzieć wtedy, kiedy zaczniemy za późno. Jeśli dziecko jest zanurzone w tych obu językach, ono nie wie, że istnieje coś takiego jak ewentualna rezygnacja. One tego nie wiedzą. To jest coś cudownego. Ja przecież spotykam się z tymi dziećmi na całym świecie i widzę. Jeśli rodzice podjęli ten wysiłek, to jest wysiłek tylko dla rodzica, nie dla dziecka. Jeśli rodzic podejmie taki wysiłek, dziecko nigdy nie powie, że tego nie chce. Owszem, mówią tak, jeśli rodzice wpadają na takie pomysły, że najpierw język kraju osiedlenia, potem ten język polski, bo on przyjdzie łatwo. Henry jeszcze będzie mówił po polsku, czystą polszczyzną, ale na razie nie. I na razie Henry chodzi do szkoły i słowa nie mówi po polsku, prawda? Czasami rodzice na przykład myślą, że nigdy do Polski nie wrócą. Aleksandra Mościcka, ekspertka do spraw powrotów i rekrutacji. Ale życie pisze takie scenariusze, że różne rzeczy się zdarzają. Czasami to są powody rodzinne, jakieś losowe i nagle w tej Polsce lądują z kilkunastoletnimi dziećmi albo, nie wiem, dziesięcioletnimi i muszą zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem. Duża w tym niestety nasza praca, stety niestety, ale i odpowiedzialność, żeby to dziecko po prostu umiało język ojczysty w mowie i w piśmie. To daje dziecku niesłychane korzyści w rozwoju intelektualnym, ale także w rozwoju emocjonalnym, tożsamościowym i budowanie czegoś, co jest niezwykle ważne dla dziecka emigrantów. Poczucia, że jestem kimś ważnym, wartościowym. To rzeczywiście bardzo istotne. Jeżeli ktokolwiek z państwa byłby zainteresowany, to odsyłam na stronę kampanii www.ktotyjesteś.pl. Tej kampanii przyjrzała się Justyna Goc. A u nas teraz płyta tygodnia. To artysta Sosnowski. Tytuł nagrania Gniew, a mam dla państwa dwie płyty. Proszę wysłać swój adres, imię, nazwisko 71 335. W nocy nie śpię, nie. o spokojny sen i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew, pieniądze. Zabierasz co chcesz, wolno wolę horyzonty, dom, rodzinę, moi dzieci, krew. Ale jeszcze mam to czego zabrać nie da się. Gniew, gniew, gniew, gniew, gniew. Strach i ciemności smak, zamiast cudu mam pogardę, pogardę do cna. Sosnowski w utworze Gniew to nasza płyta tygodnia, którą wysyłamy do pana Wojciecha z Radomia i do pana Tomasza z Osjakowa. Bardzo się cieszę, że będą panowie zadowoleni. Zapraszamy do Trójki. No bo jak taka płyta z Trójki przychodzi, to nawet jeżeli się nie zna danego artysty, to w końcu każdy prezent to jest powód do tego, że człowiek sobie pomyśli, no, miałem szczęście. A teraz, proszę państwa, ważny temat, bo przecież nie tylko tym, co u nas w kraju żyjemy. Ponad 6 milionów ludzi głoduje, wielu nie ma dostępu do wody. Sudan Południowy dotyka największy kryzys humanitarny w historii. To najmłodszy kraj świata, który potrzebuje natychmiastowej pomocy. Otrzymuje taką m.in. z Polski za sprawą Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. O szczegółach Łukasz Karusta. Ponad połowa mieszkańców zagrożona głodem, 4 miliony wypędzonych z domów, setki tysięcy zabitych i brak jakichkolwiek perspektyw. Jest tylko jeden taki kraj, to Sudan Południowy. To jest państwo, które nie ma dróg, nie ma elektryczności, nie ma szansy na to, żeby mu we właściwy sposób pomóc. Chyba nie ma drugiego takiego państwa na świecie, które aż tak krzyczy o pomoc i woła o pomoc. Mówi Aleksandra Kozłowska z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Główny powód to wojna domowa, ale w ostatnich miesiącach doszła do niej tragiczna susza. Głodują miliony, a tysiące umierają tylko z powodu braku pożywienia. W XXI wieku. Mamy taką pięciostopniową klasyfikację dostępności do żywności. Większość z osób jest w trzecim lub czwartym stopniu. Piąty to jest absolutny głód, to znaczy w momencie, kiedy ludzie naprawdę umierają z głodu. To jest około 200 tysięcy osób. Wyjaśnia Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz z Polskiej Akcji Humanitarnej, która dwa miesiące temu wróciła z Sudanu Południowego. Na miejscu jest Natalina Sala z Arcangelo Ali Association. Jak mówi, właśnie z powodu głodu w kraju jest też coraz niebezpieczniej. Sytuacja popycha ludzi do kradzieży, co zwiększa poczucie niebezpieczeństwa w kraju. Wiele osób staje się złodziejami, ale nie dlatego, że tego chcą, ale z konieczności, bo nie mają niczego. Jeśli nie masz pracy, żadnej pensji, nie masz szans na płynność finansową. Świat widzi i świat pomaga, choć to wciąż kropla w morzu potrzeb. Pomaga m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Po pierwsze, pracownicy ośrodka leczą skrajnie dożywionych pacjentów, walczą z chorobami oraz prowadzą szkolenia z uprawy roślin oraz higieny dla mieszkańców okolicznych wiosek. Pomaga też PAH, m.in. budując studnie, a także pośrednio zapewniając żywność. Tym, którzy mają dostęp do ziemi, rozdajemy nasiona, warzyw i zbóż po to, żeby mogli je uprawiać. Rynki lokalne są niewydolne i nawet jeżeli ludzie mieliby jakieś pieniądze, żeby sobie to ziarno kupić, to nie mają gdzie. Albo ich na to nie stać, ponieważ ceny rosną dramatycznie. Czyli metoda dawania wędki, a nie ryby. Także dosłownie, bo właśnie wędki i sieci były przekazywane rybakom. W Sudanie jest najgorzej, ale problem dotyczy prawie całego kontynentu, mówi Monika Kasprzak, rzecznik UNICEF Polska. Szacujemy, że w Afryce Wschodniej i Środkowej obecnie zagrożonych niedożywieniem jest około 26,5 miliona ludzi, z czego niemal połowa to są dzieci. Każdego roku z powodu ciężkiego, ostrego niedożywienia na całym świecie umiera 3 miliony dzieci. To tak jakby co roku znikało z powierzchni ziemi miasto wielkości Rzymu bądź Madrytu. Kilka lat temu Ban Ki-moon, ówczesny sekretarz generalny ONZ, podał liczbę. Co 4 sekundy ktoś umiera na skutek głodu, niedożywienia i wywołanych tym chorób. 17 w ciągu każdej minuty. 25 tysięcy każdego dnia. W XXI wieku. Niestety od tamtego czasu te statystyki się nie zmieniły. Wciąż są aktualne. To przecież ogromny problem współczesnego świata, który dotyczy głównie Afryki, ale w mniejszym nieco stopniu także Azji i Ameryki Łacińskiej. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. To kult. Gaz na ulicach. A propos gazu. Palenie papierosów dla jednych jest nałogiem, od którego trudno się uwolnić, dla innych to chwila przyjemności odprężenia. Dla pracodawców z pewnością są to straty finansowe. A jak pokazują statystyki organizacji pracodawców RP, pracownik palący 7-8 papierosów dziennie przepala nawet 22 dni w roku. Szefowie firm łączą zatem siły, by zadbać o zdrowie pracowników, a palący pracownicy... Przepysznie, siedziałem 3 godziny na spotkaniu, więc dobrze jest się wyjść dotlenić. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma potrzebę zapalić, tak jak ja przykładowo, to niech to robi. Nikt nie może traktować pracownika jako dziecka i mówić mu, hej, to jest złe. W większości firm zatrudnione są osoby dorosłe, które mają swój rozumek. Czy opłaca się mieć pracownika, który pali papierosy nałogowo? Znaczy ekonomicznie się nie opłaca. Znaczy oczywiście zawsze decyduje to, jakiej jakości jest pracownik. Robert Kwiatkowski, dyrektor generalny pracodawców RP. Można powiedzieć, że w badaniach, które zostały przeprowadzone o stratach pracodawcy, ta strata jest ewidentna. Wyliczana na przerwy, które powodują palenie na przykład 5, 6, 7 papierosów. Oblicza się, że 22 dni w roku są stratą dla pracodawcy wynikającą tylko z tego, że pracownik pali papierosy. A ile papierosów pan dziennie wypala? 8, 10. Zależy, jaki mam dzień, czy mi się chce palić, czy mam dużo pracy, czy mam mało. Oczywiście jak mam dużo pracy, to mniej wychodzę, mniej palę. Jak mam mało pracy, to wychodzi się z kolegami. Papieros to też są kontakty towarzyskie. Przez to jest to nauk społeczny. Anika Paliszewska, psycholog. Klinika i ośrodek badań nad nikotynizmem Free Forever. Nauk taki interaktywny, że jest ta interakcja między palaczami. Palacze sugerują, że najlepsze ploteczki są na papierosach. Sama jestem byłym palaczem i też wychodziłam jako pretekst na ploteczki, na chwilę przerwy, na papierosa z kolegami, ze znajomymi. Mam palących. No i wyliczyłem kiedyś, że osoba, która wychodzi na papierosa co jakiś czas z pracy. Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko. Okazało się, że 2 dni... w miesiącu przebywa na urlopie nikotynowym. Sumując wszystkie przerwy w pracy, wychodzi na to, że ta osoba dwa dni nie pracuje. Czy są takie branże zawodowe, w której osoba paląca nie jest mile widziana? To jest rzecz indywidualna każdego. Monika Gutkowska, właścicielka studia urody Agamona. No ja nie mogę nikomu narzucić pewnego rodzaju sytuacji. No, na pewno rekrutując jakąkolwiek osobę, z którą chciałabym pracować, na pewno zadaję takie pytanie, czy pali papierosy, czy nie pali papierosów. W jaki sposób pracodawca może zadbać o takie zdrowie swoich pracowników? Po pierwsze, powinien być zakaz wychodzenia na papierosa, kiedy się komu spodoba. Ale no, na zakazach świata nie zbudujemy. Musimy jeszcze motywować. Powinniśmy stosować terapie zastępcze. Na przykład stosować premie, nie tyle finansowe, ale właśnie jakiś karnet fitness czy sportowy dla osoby, która rzuca, chce rzucać. Współpraca z organizacjami terapeutyczno wspierającymi, jeżeli ktoś rzuci, chce rzucić, wsparcie. Po pierwsze musimy zrobić rozpoznanie w pracy, kto pali, ile kto pali, czy chce rzucić. Najgorzej, jak nie chce rzucić. Wtedy musimy go przekonać argumentami, że warto rzucić. W kodeksie pracy nie znajdziemy specjalnych zapisów przewidujących przerwę na papierosa. Pracownicy na ten cel mogą przeznaczyć przysługującą im 15-minutową przerwę. O papierosowe problemy w pracy dopytywała się Monika Suszek. Spójrzmy na zegar. 3 minuty pozostają do spotkania z Wiktorem Legowiczem i jego gościem. Do tego czasu popolujmy na tygrysa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Rabaty w sklepach Euro. Zyskaj nawet do 2 500 zł. Promocja na produkty RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnie Świat Książki. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo ważny projekt. I porozmawiamy o 10. edycji raportu Barometr Rynku Pracy. Naszym gościem jest pan Andrzej Kubisiak, Work Service. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Andrzeju, czy tak 2-3 lata temu spodziewał się pan, że będziemy mieli tak wspaniały rynek pracy? Czym powiedział, że spodziewałem się, że będzie zmierzał w tym kierunku, ale nie w aż takim szybkim tempie, bo gdy spojrzymy na trendy demograficzne, mogliśmy się spodziewać, że jednak ta stopa zastąpienia na polskim rynku pracy jest ujemna i widzimy, że tych osób będzie coraz mniej, ale ja spodziewałem się, że to będzie trwało troszeczkę dłużej, że mniej więcej takie stany jak dzisiaj będziemy mieć w okolicach 2020 roku. Natomiast dobra koniunktura gospodarcza po prostu przyspieszyła pewne procesy. No tak, zmusiła do tego niejako, prawda, żeby... No, musimy pamiętać tak, o tym, rynek się zmienił. Że no, chociażby stopa bezrobocia, o której bardzo wielu naszych słuchaczy też pamięta jeszcze z dawniejszych czasów, że była na dwucyfrowych poziomach, że była jedna z wyższych w Unii Europejskiej. A dziś według Eurostatu mamy 3,7%, prawda? Dokładnie. I to jest w ogóle trend widoczny w całym naszym regionie Europy Środkowej, bo w całej Unii Europejskiej najniższe bezrobocie występuje w Czechach. Na drugim miejscu są Niemcy. Tuż za nimi na ostatnim miejscu na podium znajdują się Węgrzy, a na czwartym miejscu w całej Unii Europejskiej jest Polska, więc to są wszystko kraje naszego regionu. Co ciekawe, tu jest pewien duży wspólny mianownik. Dlaczego właśnie Czechy, Węgry, Polska to są kraje, które dzisiaj mają taką dobrą sytuację na rynku pracy? Otóż tu są dwa elementy, które łączą te wszystkie kraje. Pierwszy to są właśnie z demografii, o której wspominałem, a drugi to jest niestety kwestia emigracji. To były kraje, które po wejściu do Unii Europejskiej, wszystkie w tym samym czasie, odnotowały bardzo duży ubytek siły roboczej ze swoich rynków pracy. Wiemy, że samych Polaków mamy 2,5 miliona osób na emigracji. To wszystko powoduje, to ma że znaczenie, dziś, ma znaczenie, że dzisiaj po prostu rąk do pracy na tych rynkach brakuje, a w Polsce widzimy, że dodatkowym dużym problemem jednak jest stosunkowo niski poziom aktywności zawodowej, bo gdy jeszcze porównamy się do tych Czechów i Węgrów, to tam w wieku produkcyjnym poziom aktywności zawodowej jest znacząco wyższy niż w Polsce. W Czechach dzisiaj bezrobocie jest poniżej 3%, a osób dorosłych, aktywnych na rynku pracy jest ponad 80%, gdzie w Polsce ten odsetek niedawno dopiero przebił poziomy 70%. No tak. Panie Andrzeju, jest to prawdziwy rynek pracowników, też pamiętajmy, a nie pracodawców. Trzeba powiedzieć, jak że... było właśnie 2-3 lata temu. Tak, dzisiaj w dużo większym stopniu to ton na rynku pracy nadają jednak pracownicy. Z naszych najnowszych badań wynika, że prawie 90% Polaków czuje się stabilnie w swoich miejscach pracy. To już mówimy o tej 10. edycji raportu. Dokładnie. Barometr 9 na 10 pracowników w Polsce mówi, że nie obawia się utraty zatrudnienia. To jest najwyższe wskazanie w historii realizowanych przez nas badań. No, nigdy tak nie było. Nigdy tak nie było, tylko 8,7% badanych powiedziało, że obawia się utraty zatrudnienia. To jest również najniższe wskazanie w historii naszych badań. To pokazuje, że ta pewność zatrudnienia to też jest ważna informacja z perspektywy polskiej gospodarki, bo musimy pamiętać, że gdy mamy stabilną sytuację, będąc pracownikami, jednocześnie jesteśmy też konsumentami, gdy wiemy, że nie musimy się obawiać utraty zatrudnienia, chętniej wydajemy też pieniądze, które mamy w portfelach, co napędza również w Polsce konsumpcję. I ta dobra sytuacja na rynku pracy również przekłada się na generowanie części wzrostu gospodarczego. To jest jeden z pozytywnych czynników, prawda? Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym. Panie Andrzeju, pracodawcy też planują nowe rekrutacje. Tak, i to jest drugi bardzo ważny... To też z tego raportu wynika. Tak, bardzo ważny element też, który widzimy w raporcie. Ta dobra koniunktura gospodarcza przekłada się również na rekordowe plany rekrutacyjne. 45% firm planuje otwierać nowe rekrutacje jeszcze w tym roku. To jest głównie zasługa rozpędzonej produkcji. Sektor produkcyjny to jest ten główny pracodawca, który będzie szukał nowych kandydatów. W drugiej kolejności to jest handel i również usługi, które bardzo mocno się rozwijają, chociaż te usługi dzisiaj dają nam bardzo wyraźne sygnały, że rosną im trudności rekrutacyjne i mają trudności, żeby tych kandydatów też znaleźć. W tym sektorze usługowym w naszym badaniu również jest ujęte, są usługi budowlane, a wiemy, że dzisiaj budowlanka ma duże problemy z jednej strony z rentownością biznesu, ale z drugiej strony właśnie z kosztami pracy i tym, że te koszty pracy zaczynają coraz więcej ważyć w kontraktach. O tym za chwilę porozmawiamy osobno. Prawda? Ale planują te nowe rekrutacje. Jakie zawody wchodzą w rachubę? No tutaj rozumiem, że handlowcy, prawda? W pierwszej kolejności poszukiwani są pracownicy niewykwalifikowani, więc gdy mówimy o sektorze na przykład produkcyjnym, to są często pracownicy fizyczni do pracy chociażby przy taśmach i tych pracowników w największym stopniu poszukują pracodawcy. W drugiej kolejności jest to kadra już bardziej wykwalifikowana i tutaj znów nie są to głównie raczej białe kołnierzyki, czyli pracownicy umysłowi, biurowi do sektora usługowego, raczej są to błękitne kołnierzyki, czyli osoby, byśmy powiedzieli, z fachem w ręku, często po szkołach zawodowych. Gdy patrzymy dzisiaj na najbardziej deficytowe zawody na rynku, to są takie zawody jak kierowcy tirów, spawacze, ślusarze, tokarze, brukarze, fryzjerzy, kucharze. Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, jak pan sam zauważył, raczej nie znajdziemy tej osób z wyższym wykształceniem. Nie ma potrzeby, aby kończyć dzisiaj wyższe studia, żeby płynnie wejść na rynek pracy. Dobrze, to teraz przejdźmy do zarobków. Wszyscy domagają się wyższych pensji. I to jest racjonalna postawa tych pracowników, bo jeżeli oni widzą, że firmy otwierają nowe miejsca pracy, rywalizują o kandydatów. Firmom zależy na pracownika. No to oczywiście pracownicy i słysząc też również z naszych ust, że jest taka dobra sytuacja na rynku pracy, oczekują, że te wynagrodzenia będą wyższe. Ta presja płacowa utrzymuje się na wysokich poziomach, bo prawie 60% badanych oczekuje, że jeszcze w tym roku te wynagrodzenia będą wyższe. Pamiętajmy, że dzisiaj dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw to jest 7% rok do roku. Jest to wskazanie, które utrzymuje się już od ponad 10 miesięcy, więc ta dynamika jest dosyć stabilna. Panie Andrzeju, 35-godzinny tydzień pracy. No to jest ciekawe. Też to jest w raporcie tak, ujęte. Zbadaliśmy to zagadnienie też ze względu na to, że wokół tego tematu toczy się głównie debata polityczna, bo jeden z ośrodków politycznych zgłosił taką propozycję, żeby tydzień pracy na etacie skrócić z 40 godzin do 35 i postanowiliśmy przeanalizować to zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. I proszę sobie wyobrazić, jakie jest podejście? Że te wyniki intuicyjnie byśmy powiedzieli z założenia, że pewnie pracownicy chcieliby pracować mniej. No i tutaj o dziwo większość badanych powiedziała, że wcale nie, że oni by chcieli pozostawić ten 40-godzinny tydzień pracy. 37% powiedziało tak, skróćmy. Ale tutaj ta deklaracja też bym powiedział, że jest mniejsza niż pewnie intuicyjnie byśmy się spodziewali, bo jednak większość była przeciw i to może być związane z tym, że wiele osób mogło sobie przekalkulować, że krótszy tydzień pracy to prawdopodobnie mniejsze zarobki, a dzisiaj widzimy, że ta presja na podnoszenie uposażeń jest jednak bardzo jest duża. Bardzo duża. To, co również było niemałym dla nas zaskoczeniem, to, że 30% firm powiedziało tak, to jest dobry pomysł, skróćmy tydzień pracy. W tych 30% przeważały firmy z sektora publicznego, więc to nie było aż takie dla nas duże zaskoczenie. Natomiast największym przeciwnikiem tych rozwiązań w naszych badaniach okazał się przemysł, właśnie produkcja. To jest sektor, który często działa w trybie zmianowym, gdzie doba jest dzielona na 8-godzinne, 3 bloki 8-godzinne pracy i na zmiany pracownicy przychodzą w określonych porach do zakładów pracy i tak naprawdę produkcja często działa całą dobę. Gdybyśmy tą dobę chcieli podzielić na 7 godzin, no to choćbyśmy się bardzo starali, nam się nie uda i tutaj to mógłby być ten element, gdzie produkcja mogłaby mieć duże problemy, żeby taką zmianę też wdrożyć. Na koniec krótko, jak jest z dorabianiem? Widzimy, że dzisiaj przeszło co czwarty Polak. Ma dodatkowe źródło utrzymania. Nie tylko po swoją podstawową pracę, ale również stara się szukać dodatkowych źródeł utrzymania i główną metodą na dorabianie jest podejmowanie nadgodzin w tym miejscu pracy, w którym się znajdujemy. Bo to jest naturalne. To jest dosyć naturalne, natomiast również pojawiły się dwie dodatkowe strategie. Jedną z nich jest praca w innym zakładzie pracy, czyli dodatkowy etat na przykład oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Kubisiak. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękuję. Wiktor Legowicz z gościem. 20 minut pozostaje do godziny 19. Państwo do nas dzwonią. Chciałam powiedzieć o takiej historii, która zdarzyła mi się 20 lat temu. Byłam na urlopie na Filipinach razem z mężem i była taka mała wysepka, gdzie były czekoladowe wzgórza. Tam był taki jeden, jedyny pensjonat, hostel, w którym spało strasznie dużo ludzi. Myśmy tam spali i podeszła do nas taka młoda dziewczyna, zaczęła coś mówić po angielsku, rozmawiać z moim mężem. Ja go po polsku zapytałam, czy ja dobrze rozumiem. W tym momencie ona zrobiła wielkie oczy i mówi do nas, wy mówicie po polsku? Boże, to jest właśnie ten dzień. W ogóle spojrzeliśmy na nią. Okazało się, że jej rodzice Wyjechali w latach 80. do Szwecji, uciekli. Jej mama od małego mówiła po polsku w domu, uczyła ją, ona się bardzo buntowała. Ona mówi, kiedyś na świecie dogadasz się z kimś po polsku. Zobaczysz, przyjdzie taki dzień, że z kimś kiedyś będziesz rozmawiała po polsku i to nie będzie w Polsce. No i ona w ogóle zaczęła płakać, myśmy byli wzruszeni całą tą sytuacją. No i okazało się, że to jest ten dzień, że w ogóle na drugim końcu świata spotkała Polaków. Myśmy też byli zdziwieni, bo tam w ogóle nie było wtedy Polaków. Rozmawialiśmy o jej rodzicach i o tym, o tej emigracji. No i właśnie należy się uczyć języków, a przede wszystkim ojczystego języka swoich rodziców. Dziękuję pani. Ładna, wzruszająca historia. Przed nami jeszcze Barbara Wrońska, a później bardzo interesujący reportaż, który także dostarczy wielu wzruszeń. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Barbara Wrońska, a u nas reportaż. Reportaż w Trójce. Są tacy, którzy walczą o prawa psów, inni o koty, ale są tacy, którym bliskie są konie. Te zwierzęta wciąż wykonują dla nas przeróżne prace, od zwożenia drewna w lasach po terapię niepełnosprawnych dzieci. Czy mogą liczyć na zasłużoną, wypracowaną emeryturę? Posłuchajmy reportażu Jakuba Tarki „Wszystko dla koni”. W sobotę ulicami Warszawy przeszedł marsz na rzecz praw zwierząt, nie tylko psów i kotów. Barwny korowód ludzi wrażliwych, z których każdy chciał opowiedzieć jakąś swoją historię. Pomagam, gdzie się da. To jest związane z dziecięcą fundacją, która zakupiła konika dla dziecka. Po czym ten konik w stajni, której ja byłam, w pewnym momencie zniknął. I ja zaczęłam dociekać tego, co się stało z tym koniem. I okazało się, że ten koń został sprzedany na rzeź, bo po śmierci tego dziecka nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności, ani fundacja, ani rodzice. Wtedy coś we mnie pękło, wtedy zaczęłam drążyć temat. Pamiętam targ w Skaryszewie 2010 rok, potem była pierwsza manifestacja na targu. Tak to się potoczyło. Takich opowieści, motywacji były tu setki. Mnie ujęła historia Magdaleny Szmigiery z Warszawy, której także bliski jest los polskich koni. Koło Mińska Mazowieckiego jesteśmy. W takim gospodarstwie, gdzie sobie żyją moje uratowane koniki. Te wszystkie tutaj naokoło to są pani? Tak, to są moje. Buduje się stajnia, stąd te odgłosy. Przejdę tutaj. Chodźcie, miśki! To są wszystko moje dzieci. U mnie są kucyki na rzeź, bo wiadomo, że na przykład we Włoszech to jest przysmak polski kucyk w sosie kurkowym w restauracjach. Na przykład o ten biały kucyk tutaj jest taki, Karinka się nazywa. No to Karinka była wykupiona od takiego pana, który no tak ważył około 100 kg i on sobie codziennie na niej jeździł do sąsiednich wsi. Jeszcze miał z tego ubaw. Koń bardzo nie lubi ludzi. No i oczywiście kopyta miał czym obcinane? Siekierą. Jest po długim ochwacie, jest rotacja kości kopytowej, no i ten koń już nigdy nie będzie zdrowy. No i teraz jak widzi jakiegokolwiek faceta, to od razu myśli, że ktoś będzie na niej jeździł. U mnie nie jeździ się na konikach, więc nie musi się o to martwić, no ale psychice ma to, co ma. Często pani tu przyjeżdża? Codziennie. Około 70 czasami... kilometrów, nawet pani może trochę bliżej, co około 60 kilometrów? 40-45 mam z domu. No ale jestem tutaj, no bo to jest mój drugi dom. Fajnie by było, jakbym mogła w jednym miejscu mieszkać ze wszystkimi zwierzakami, no bo tutaj jest 17 koni i jeszcze w domu mam 2 osły i 4 kucyki. No, na tym podwóreczku. Tak, na podwórku. No i oczywiście psy, króliki, kury, kozę, koziołka właściwie. Tuti! Chodź, Tuti! Uwielbię, jak się do niego gada. Mogę gadać cały czas do niego, on patrzy się, słucha, kładzie mi głowę na ramieniu i tak może sobie słuchać i słuchać i słuchać. Tak, Tuti? To jest koń, który specjalnie był hodowany na mięso? Ten koń jeszcze pracował w zrywce, czyli w lesie, wyrywał sobie drzewa i tam je przewoził i później już się popsuł. On nie jest stary, bo on ma 6 lat, więc już trafił na targ, zatuczony do granic możliwości, na rzeź. Tam go wykupiłam. A konie kupujemy na kilogramy, ponieważ jest to, no jak dla ludzi, mięso. Dużo ludzi się z tym nie godzi, ale tak jest. Cena za kilogram 12 zł. Za tutka zapłaciłam 14 tysięcy złotych. Ważył tonę 200. Teraz już tyle nie waży. Teraz jakieś 300 kilogramów mniej waży. I w końcu jest zdrowy, niezatuczony, może normalnie chodzić, może normalnie się ruszać. Na przykład gniady, tutaj to jest ten mój ukochany gniady, to tak go zatuczyli, że jak do mnie przyjechał, zaczął normalnie jeść, to pocił się taką zieloną, potworną, śmierdzącą mazią i on siedział. On potrafił sobie usiąść i siedzieć. Ja się zastanawiałam, dlaczego, a jemu po prostu stawy, ścięgna, ścięgno Achillesa, wszystko to było tak uszkodzone właśnie z tej masy, którą nabrał na mięso. Tak, o mięsie gadają i o mięsie, jak tu moje kochane żywe konie są. Co nie, Tuti? Jak koń kładzie tak głowę na ramieniu, to co to oznacza? Że mnie kocha. Od czego się zaczęło? Oj, ja byłam taka, że tak powiem, od małego. Ja od małego zawsze pomagałam zwierzętom. Od 6 roku życia zaczęłam jeździć konno. Później mi się znudziła jazda konna, po prostu mi się znudziła. Wolałam wziąć konika, pójść na spacerek, na trawkę, wyczyścić i tak dalej. Pamiętam, byłam wtedy na studiach i pojechałam trasą na Lublin, tam załatwić pewną sprawę. Wracając, zobaczyłam konia, który biegnie z takim jakby chomontem na szyi. Widziałam, że to jest dość młody koń. Oczywiście zainteresowałam się sytuacją. Zatrzymałam samochody, koń przebiegł na drugą stronę, więc zostawiłam samochód na światłach awaryjnych i pobiegłam ratować tego konia, zobaczyć co się dzieje. Złapałam tego konia i niedaleko była stadnina koni. Myślałam, że ten koń uciekł im. Zadzwoniłam tam, powiedzieli, że nie, że to nie jest ich koń, więc zapytałam się, czy mogę tego konia im przyprowadzić, bo spieszyłam się na egzamin i zaraz wrócę. Pamiętam, że zaczęłam pisać ten egzamin, zadzwonili do mnie ze stajni, powiedzieli, że znalazł się właściciel, zaczął strasznie oprawiać tego konia, że mu uciekł, no i że mam natychmiast przyjechać, więc odłożyłam długopis, niestety egzamin został niezaliczony. Wróciłam do tego konia, chciałam się dogadać z tym handlarzem, żeby mi jakoś go sprzedał. Ja miałam wtedy 19 lat, więc to nie za dużo mogłam zrobić, nie wiedziałam jak, nie miałam swoich pieniędzy, wiadomo, ale chciałam temu koniowi pomóc. Zaczęłam zbierać pieniądze od znajomych, zaczęłam pożyczać po 10, po 20, po 50 zł, żeby tylko tego konia uratować. Handlarz dał mi czas do następnego dnia, więc w ciągu jednego dnia uzbieranie tych pieniędzy to było naprawdę ciężkie, ale udało mi się. Bardzo dużo pracy było z nim, żeby w ogóle zaufał człowiekowi, bo takie konie, które są hodowane na mięso, niestety boją się ludzi, po prostu się bronią przed człowiekiem, więc zaufanie takiego konia, żeby wróciło z powrotem, bardzo długo trwa. No, no. To jest właśnie ten konik. Talia, tak, ja na nią mówię Nuno. To są moje zdrobnienia. Ile lat już razem? Mniej więcej 17. To są wszystko moje dzieci. Nunu z fikcją, to są najlepsze przyjaciółki. Jak jedna gdzieś idzie, to musi iść i druga. W ogóle nie ma możliwości, żeby poszła tylko jedna. Duszyczka z Hopką to samo. Tutaj między tymi drzewami stoi najpierw Hopka, a zaraz obok jest Duszyczka. Duszyczka ją zaadoptowała i one sobie tak żyją razem, jak mama z dzieckiem, a Duszyczka była koniem, który zawsze rodził źrebaki na mięso. Po pół roku były odbierane jej te źrebaki i szły na mięso, aż w końcu ona się popsuła, już była w stanie leżącym i też dostała bilet do rzeźni. Ma ponad 20 lat, około 22. Już stoi, już normalnie chodzi, ponieważ bardzo długie leczenie było. Między innymi podanie komórek macierzystych i nie grozi jej nic kompletnie. Jest też tak, że jak karmimy konie, to Duszyczka najpierw każe zjeść Hopce, zasłania ją przed innymi końmi, bo Hopka jest taka, że całkowicie może oddać swoje jedzenie innym, ona nie walczy, ona poddaje się, więc Duszyczka ją zasłania, żeby najpierw zjadła, a później zjada Duszyczka. Piękne, prawda? Mogłabym tak opowiadać i opowiadać. Jest takie przekonanie, mówię tutaj o stajniach, szkółkach, gdzie jeżeli koń zaczyna chorować, to nie jest to, że my go leczymy, ratujemy, tylko sprzedajemy go na rzeź. Mało tego, stajnie na przykład to ukrywają, bo jak się pan spyta w stajni, a gdzie ten koń jest? A, bo jechał na zielone łąki, a ten koń już dawno jedzie do rzeźni we Włoszech. Teraz na przykład jest pomór, jeżeli chodzi o Mazury, o wybrzeże polskie. Skończył się sezon i jest masowa sprzedaż koni na rzeź. Nie ma czegoś takiego, że ten koń czeka sobie do następnego roku. Jesianko, owiec, nie, jego się sprzedaje. W następnym roku kupimy nowego. Nie ma tej tradycji, że to jest zwierzę, ono dla nas pracowało, wypracowało konkretne pieniądze, zarobiło na swoje jedzenie i zostaje do końca życia z nami. Nie, no tego nigdy w życiu nie wróci. Tutaj mamy cztery moje ukochane zimnokrwiste ze Skaryszewa wykupione. Ponieważ bardzo nagłośniliśmy Skaryszew i dużo ludzi już wie, co to jest Skaryszew, no to te konie po prostu nie przyjeżdżają na targ, tylko są sprzedawane bokiem. Są ustawki, gdzie tam są zwożone konie i przepakowywane do tirów, bo wiedzą, że my tam jesteśmy i pilnujemy całej sytuacji. Było tam kiedyś tysiące koni, teraz już są setki. W zeszłym roku mogę powiedzieć, że było około 300 koni. No i dużo wykupujemy. I walczymy o konie. No, w Polsce koni się nie je, to jest tylko kasa za granicę. Tutaj kupimy 7 koni, a tam jednego, więc opłaca się, to jest kasa. Tutaj chce tutaj dużo mówić. On wie, że rozmawiamy o Skaryszewie. I wie, że stamtąd miał jechać na rzeź. Ale nie pojechałem, oszukałem przeznaczenie. Moje serducho moje. Wykupić to jest jedno, a utrzymać później to jest drugie. Są to ogromne pieniądze. Sam styczeń na jedzenie owiec i siano wyszło 9 tysięcy. Ciężko było, naprawdę.